من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. رضي الله تعالى عنا وعنكم وكافر المسلمين. Vebat. Evet, Musannif Hazretleri buyurdular ki merfunun efradından bir tanesi veya failiyet alametiyle muttasıf olan isimlerden bir tanesi faildir. Değil mi? Şimdi bir metinden tarifini yapalım. Ondan sonra şerhine geçelim. Ve huve o, yani o fail, ve huve o fail ma üsnide ileyhil fi'lu ev şibhuhu ve kuddime aleyhi ala ciheti kıyamihi bih. Tamam. Failin tanımı bu. Mislu kâme zeydun ve zeydun kâimun ebuhu. Ma o isim ki hakiki veya hükmü isimdir fail. Ya hakikaten isimdir. Nasıl? Câeni zeydun. Değil mi? Ve de hükmen isimdir. Belagani enneke kaimuk. Belagani enneke kaimuk. Belagani kıyamuke. Üsnide ileyhil fi'lu. Evet. Kame zeydun. Belagani enneke kaimun. Belaga fiildir. Kame fiildir. Ev şibhuhu zeydun kaimun gulamuhu. Zeydun zeyd qaimun gulamuhu. Gulamuhu fa'il fi hada terkib. Amiluhu ismu fa'il ve huwa qaimun. I'temada ala al-mubtadi fa rafa'a gulama. Gulam kelimesi ne yaptı? Rafa. İsmi faaline amel etme şartları var, değil mi? Efendim, ismi tahsir olmayacak, mevsuf olmayacak. Efendim, lam ile beraber olursa, lam-ı mevsuf o zaman... Beş şeyden birine itimat edecek. Lam ile beraber olursa başka hiç şart aranmaz, amel eder. Eğer ki lamsız olursa, lam-ı mevsuf bulunmazsa, yani daribun gibi, kaimun gibi nekre olursa, beş şeyden birine itimat, değil mi? Ve şurta i'timad, i'timad şart koşulu alel mübtedeyi, mübtedaya itimat edecek veya efendim mübtedaya itimat edecek, haber olacak, zilhale itimat edecek, hal olacak, mevsufa itimat edecek, sıfat olacak, nefye itimat edecek, nefin peşine vakı olacak veyahut da istifama itimat edecek, değil mi? Burada zeydun, qaimun, gulamuhu ve ebuhu dediğin zaman ne oluyor? Kaimun ismi faili zeyd müftedasına i'timat etmiş. Onun haberi vakı olmuş. Gulamuyu da refetti. Fail aldı. Anlaşıldı. Peki fiil veya şibhu fiil. Kendisine isnat edilen hakiki veya hükmü isimdir. Ve kuddime aleyhi. Ve o fiil, şibhi fiil, fiil veya şibhi fiil, onun üzerine de ne yapmış? Takdim edilmiş. Tamam mı? Peki bu isnat fiil veya şibhi fiil kendisi üzerine takdim edilmiş. Fiil veya şibhi fiil kendisi isnat edilmiş ama bu isnat nasıl bir isnattır? Şimdi duribe zeydun dediğin zaman duribe de zeyde isnat ediliyor yani. Değil mi? Mesela emadrubun gulamuhu dediğin zaman medrubun da gulamuya isnat ediliyor. İsnadın durumu ne? İsnat o isime vakı olması cihetiyle mi yoksa o isimden sadır olması cihetiyle mi? Yani o isimle kaim olması cihetiyle mi? Ala ciheti kıyamihi. O fiil veya şibhü fiilin kaim olması, var olması, değil mi? Bir o isimle var olması, yani o isme vakı olması değil. Yani naib failde fiil veya şibhü fiilin ona vuku vardır. Ama fail olduğu zaman da fiil veya şibhi fiilin o isimle kıyamı vardır. Anlaşıldı mı? Beraber ondan sadır olması vardı. O isimden sadır oluyor. Darabe Zeydun'u darp Zeyd'den sadır oluyor. Meydana geliyor. Ama duribe Zeydun dediğin zaman darp Zeyd ile kaim değil. Zeyd'e vakıdır yani. Zeyd madruptur. Darip değil. Fail değildir yani. Mef'uldur. Onun için mesela ne diyorlar Naib-i Fail'e? Mef'ulu ma lem yüsemme fa'iluhu. Mef'ulu ma lem yüzker fa'iluhu yani. Faile zikredilmemiş mef'ulu, mef'uldur. Kıyam yoktur orada. Yani fiilin o isimle kıyamı yok, o isme vuku'u vardır yani. Anlaşıldı? Şimdi bunu şerh edeceğiz inşallah. Ve o. Eyyan el fa'ilu fa'il. Huve zamin nereye racimiş? Feminhul fa'iludur el fa'ile raci. Ma. Ey ne demek yani ismun. Bak ma'ya ne yaptı? Nekireyle yine tefsir edin. Ma'yı mavzul. İsmun üsnide yani. İsmun üsnide ileyhi. Yani ismun yekunu müsneden ileyhi yani. Müsnedi ileyh olan isimdir yani. Ma ismun isim. Ama ne cihetinden isim? Şimdi isim dediğimiz zaman ne cihetiyle isimdir? Hakikaten ev hukmen. Hakikaten, hakikat cihetinden isimdir. Yani hakikaten o gerçek olarak mahiyet itibariyle isimdir. Varabe Zeydun, Kame Amrun, Câe Bekrun, Feteha Aliyun gibi ev hukmen. Veyahut da hakiki değil ama ona tevil yapılarak isim. Yani kendisi isim değil. Belagani enneke kaim. Enne harfun müşebbun bil fiil. Kaf ismu enne mansubun mahallen. Naam. Kaimun merfu'un bi zameti zahira. Haberu enne. Enne ma'asmihi ve haberihi fi tevilil mufrat. Fi tevilil mufrat. Merfu'un mahallen fa'ilu belaga. Belagan faili. Tevilini söyle. Belagani kıyamuke. Değil mi? E'cebeni endarakte. E'cebeni e'cebe şaşırttı. Hayrete düşürdü. Ni beni? Ne? Endarakte. Ne demek? Darbuke. Darbuke hakiki isimdir. Ama endarakte darabe fiil tefail. En'in silesi oluyor. En onun fi tevilil mufrat yapıyor. Fi tevilil mastar yapıyor. Mastar tevilini yap. Darbuke. Darbuke. Senin darbın beni ne yaptı? Hayrete düşürdü. Evet. Şimdi demek ki fail ille de hakiki isim olacak demek değil. Hakiki bir isim de olabilir. El ismul hakiki vel ismu vel ismu el hukmi. Hukmi isim de olabilir. Yani fi tevilil mufrat. Fi'tevil mastar olabilir. Peki biz bunu böyle ne yaptık? Ta'mim ettik değil mi? Evet. Ta'mim ettik şimdi. Evet. Ve innema ammemna el ismel mefhume min kavlihi ma. Musannif Hazretlerinin sözü ma ismun dedi değil mi? Musannif ma. Ma neyden ibaretti? İsimde. Biz o ismi ne yaptık? Hakikaten ev hukmen diye ta'mim ettik, genelleştirdik. Değil mi? Şimdi bu lamın mütallakını gösteriyoruz size. Bu illet çünkü o. Ve innema ammemna umumileştirdik. El isme ismi öyle isim ki el mefhume min kavlil musannifi ma. Değil mi? Evet. Makam gerektirdiğinden dolayı. Makam bunu gerektiriyor. Çünkü her zaman faili biz hakiki isim görmüyoruz. Sana deseler ki e'cebeni endarabte, endarabte ne hükmündedir, ne mahalledir diyeceksin ki fi mahallir ref'i fa'il. Yani orada isim yok ki. Darabe fi'il, tefa'il. Değil mi? Ve innema ammemna liyedhule. Liyedhule. Lam yani burada ta'mime mutaalliktir. Yani. Tamam lam burada ta'mime. Ve innema ammemna limada? Liyedhule dahil olsun için. Nereye dahil olsun? Fihi. O isimde dahil olsun. O ismin içinde olsun. o ismin içine girsin. Değil mi? Duhul etsin o ismin içerisine. Mislu kavlihim, Arapların sözü gibisi. İlle bu değil yani. Bu ve benzeri. Mislu kavlihim e'cebeni en darabte zeyden. E'cebeni beni hayrete düşürdü. En darabte zeyden. Zeyd'i darbetmen. Evet. En darabte zeyden. Darbuke zeyden. Değil mi? Fi hükmül masdardır. Ve faildir yani. E'cebeni darbuke zeyden demektir. Peki. Üsnide ileyhi el fi'lu. Üsnide ileyhi. Üsnide ilel ismil hakikiyi evil hukmiyi. Tamam mı? Üsnide ileyhi yani ilel ismi el hakikiyi evil hukmiyi. Hakiki veya hukmi olan o isme isnad olundu. Peki isnad olunan ne? El fi'lu. Fiil ona isnad olundu. Kendisine fiil isnat edilmiş olan hakiki veya hukmi isim fa'il. Peki fiil veya şimdi fiil de gelecek. Fiil kendisine isnat olundu. Ne tarikiyle isnat olundu? He? Ne tarikiyle isnat olundu? Evet. Yani isnat neyle vuku buluyor? Bil esaleti. Yani biduni vasıta. Araya bir vasıta girmeksizin. Bil esaleti, esalet tarikiyle. La bit tebaiyeti, tebaiyet tarikiyle değil. Şimdi bakın, darabe zeydun ve amrun dediğimiz zaman, darabe fiili zeyde müsnettir, amra da müsnettir. Darabe zeydun, zeyd darbetti ve amrun, amr da darbetti. Yani ve darabe amrun demek. Ama amra isnadı bit tebaiyedir, zeyde isnadı bil esalet. Fa'il, amil kendisine bil esale isnat edilendir. Yoksa bit tebaiye isnat edilen nedir? Mesela orada ma'tuftur. Değil mi? Mesela darabe zeydun ehuhu dedim mesela. Ehuke. Darabe zeydun zeyd gördü. Zeyd'den bedel ehuke senin kardeşin. Ehuke nedir? Bedel. Onun ismi bedel. O fail değildir. Fail nedir orada? Zeyd'dir. Çünkü darabe fiili esaleten Zeyd'e müsnettir. Ehuke'ye bivasıta. Yani bedel olması vasıtasıyla nedir? Ona müsnettir. Anlaşıldı. Peki bu kaydı da getirdik değil mi? He? Şimdi buradaki lambda nedir? Yine efendim mukadder. Mukadder fiile müteallıktır. Yani biz burada isnadı kayıtladık. Değil mi? Evet. Ve innema kayyedina. وَاِنَّمَا قَيَّدْنَا Biz takyit ettik, kayıtladık. هُيُونُ بِقَوْلِنَا بِالْاَصَالَةِ بِالْاَصَالَةِ kayıtladık. لَا بِالْتَبَعِيَ dedik. Niçin? لِيَخْرُجَ Çıksın, huruc etsin için. يَخْرُجَ Çıksın. عَنِ الْحَدِّ Yani عَنِ التَعْرِيفِ عَنْ حَدِّ الْفَاِلِ عَنْ تَعْرِيفِ الْفَاِلِ Failin tarifinden, haddinden çıksın. Ne çıksın? تَوَابِعُ الْفَاِلِ Failin tabirleri ne yapsın? İşte mislu sıfeti vel ma'tufi. Değil mi? Ma'tuf gibi, sıfat gibi. Mesela darabe zeydun el alimu. El alimu ne? Failin sıfatı. Sıfatı fail denir. Fail denmez ona. Onun nedir? Onun ismi sıfat. Değil mi? Darabe zeydun ve amrun. Amr nedir? Ma'tuf. O da ma'tuftur. Anlaşıldı. Failin tabirleri çıksın diye bu kadar. Ve keda. Ve keda böylecedir. Ve keda burada mukaddem haber yapıyoruz bunu. Ve keda böylecedir. El muradu kastedilen. Ve keda aynıdır. Aynı failde kastedildiği gibi yani bil esale her zaman mülahaza ediliyor. Tamam mı? El muradu kastedilen fi cemi'i حدود المرفوعات والمنصوبات والمجرورات مرفولار منصوبلار ve mecrurların tamamının tariflerinde murad eden kastedilen de budur. Yani hepsinde bil esale. Bil esaleyi mülahaza ediyoruz yani. Tamam mı? Yani bil asale olursa mef'ulü bih'tir. Mesela darabtu zeyden dedin, zeyd mef'ulü bih'tir. Ve amran dedin mi, amr nedir? O mef'ulü bih değil. O nedir? Ma'tuftur. Tamam mı? Mesela darabtu zeyden, tamam, darabtu zeyden el alime, el alime sıfattır, mef'ulü bih değildir. Tamam mı? Efendim, merartu, merartu bi zeydin. Zeyd orada bâil-i mecrurdu. Bize zeyd ve amre indi. Amr orada nedir? O matuftur yani. Anlaşıldı. Evet. Ve keda böyledir. Böylecedir. Yani failin tabirleri çektiği gibi mensubatın tabirleri, mecruratın tabirleri de ne yapsın? Çıksın için hepsinde ne yapıyoruz? Bu bil asale kaydı medkür olsun olmasın, bunu ne yapıyoruz? Mülahaza ediyoruz. Evet. Şimdi bu gayrut tevabi, bunu şey yapabilirsin yani. Efendim, gayrut, onu şey yapabilirsin orada, bedel yapabilirsin kedadan yani. Ve kedel muradu dedi ya. Ve kedel muradu, keda haber-i mukaddemdir. Ve kedel muradu kasteden budur. Fi cemii hududil merfuati vel mensubati vel mecruati. Yani gayru tevabi'i. Gayru tevabi'i. Kedadan bedeli kül yapabilirsin. Ne demek yani? El muradu murad olan fi cemii hududil merfuati vel mensubati vel mecruati. Gayru tevabi'i. Hepsini kastedilen de tabirlerin gayrisidir yani. Mensubatta da, mecruratta da, merfuatta da hepsinde kazan esaleten olan merfu. Tamam mı? Esaleten merfu faildir, esaleten merfu müptedadır. Yoksa müptedaya matuf olursa ona müpteda denmez. O matuftur. Veya müptedanın sıfatı merfudur diyelim. Ama o merfu olan mamule ne denmiyor? Ona müpteda denmiyor. Ona sıfat deniyor. Ona bedel deniyor yani. Tamam. Anlaşıldı. Gayru tevabi'i. Peki bunu nereden aldın? Tabirlerin gayrisinin murad olduğu nereden anlaşılıyor? Yani merfuatta anlattığımız merfular hangilerdir? Faildir, mef'ulü malum müsemme fa'iluhudur, mübtedadır, haberdir. Değil mi? Kâne babın ismidir, inne babının haberidir, cinsen hükmün hükmün Allah'ın haberidir, leyseye benzer mavenin ismidir. Bunlardır. Tabirleri, bunların tabirleri var. Bunlar murat değildi. Niye? Çünkü onlara asaleten bir isnat söz konusu değildir yani. Anlaşıldı? Hayır, mensup bir sıfat olur mu? Neyi? Yok. Onu şey yapıyoruz yani. Gayrı ne? Ve keda dedi ya, ve keda aynı şekildedir. Murat yani, murat ne? Gayrı tevabı yani. Tabirin gayrisidir yani. Murad olan budur. Veyahut da ve keda böylecedir. Böylece olan ne? El muradu. Muradu'yu müpteda yaparsın. Şu gayr-ı tevabide haber yaparsın. Cümle olarak kezaya şey yaparsın. Hocam ama bu olmaz. Keza derken kaf car değil değil mi? Yani sadece beraber kelimeler. Keza bir kinaya kelime değil mi? Yoksa za bir kelime mi? Yani ismi işaret mi? Yoksa kaf o yani. Değil mi? Bir kelime o, keza. Keza yani kinayedir. Kinayede yani bir kelime oluyor, evet. Keza. Yoksa kaf, car, za, ismi işaret falan değil yani. Kaf, car, za, ismi işaret. Za'dan bedel yaptığımız zaman da gayri mi yapacağız? Za orada şimdi mahallen, o zaman mecrur mu oluyor? Nasıl oluyor? Keza ama mahallen, keza, ikisi böyle. Mahallen değil mi? Bir oluyor o zaman. Mahallen merfu, mukaddem, haberdir oluyor. Yani. Haber-i mukaddemdir keza. Zarf-ı müstakardır. Mukaddem haber oluyor. O ve keda yani gayru tevabi'i el muradu fi cemii hududil merfu'ati vel mansubati vel mecruati gayru tevabi'i. Tamam. Peki tabirlerin gayrisi olduğunu nereden anladık? Yani buradaki merfulardan murat asaleten merfulardır. Asaleten mensuplardır. Asaleten mecrurlardır. Bunu nereden anladın? Bi karineti zikret tevabi'i tabileri zikretmesi karinesiyle, yardımıyla yani. Çünkü Musa Hazretleri merfuat, mensubat ve mecruratı bitirince ettevabiye diye ne yapıyor? Bir başlık atıyor, tabirleri ayrı inceliyor. Demek ki burada merfuattan murat, asaleten merfu olanlar. Mensubattan murat, asaleten mensup olanlar. Mecrurattan da murat, asaleten mecrur olanlardır. Bi karineti zikret tevabi'i, tabileri zikretmesinden bunu anlıyor. Yani gayri tabinin murad olduğu nereden anlaşıldı? Yani ulime zalike bu bilindi. Ulime der ki bu bilindi. Yani kevnuhu, kevnul muradi gayret tevabi'i. Buradaki merfuat, mensubat ve mecruratlarda tabilerin gayrisinin, yani asaleten merfu, asaleten mensup, asaleten mecrur olanlar olduğu anlaşıldı. Nereden anlaşıldı? Nereden bilindi? Ba müteallik yani ulime bi karineti zikret tevabi'i ba'daha, yani ba'da hâzihi enva'i selâfe. Şu üç nev'i Musannif Hazretleri zikrettikten sonra tabileri zikretmesinden bilindi ki burada murat, merfuat, mecrurat ve mensubattaki asaleten olanlardır. Tabi olarak olanlar değildir. Anlaşıldı. Ev veyahut da ev. Evi atife ile el fi'li üzerine atfediyoruz. Ev şibhuhu. Yani ma'tufun alel fi'l. Fi'le ma'tuftur. Ev şibhuhu. Ev yani ne demek? Şibhul fi'li. Hu zamiri nereye gidiyor? Fi'le racidine. Şibhuhu. Şibhul fi'li. Fi'le benzeyen. Tefsir ediyor onu. Ev yani ne demek? Yani burada ma yushbihuhu. Ma yushbihu, ma o amil ki yani el amilu, amil ellezî hüve yushbihu el fi'le, yushbihu el fi'le benzeyen. Fakat ne hususta fi'le benzeyen? Fi'le ameli. Şimdi bunu vecih şebeh olarak alıyor, koyuyor tabi buraya. Fi'le ameli. Molla Cami Hazretlerimiz yani amelde ona benzeyen. Şimdi ismi faildir, ismi mefudur, sıfatı müşebbeh zaten fiile benzediği için amel ediyor. Fiile benzediği için amel ediyor. E peki amelde benziyor, benzediğinden dolayı amel ediyor. O zaman ne oldu? Devir oldu bu şimdi. Değil mi? Devir oldu yani şimdi. Fiile benzediği için amel ediyor. Amel etmesi fiile benzedir. Bu bir devirdir yani bu şimdi. Tamam mı? Onun için fiil ameli değil de fiil ameli, amelde benzediği için değil de yani fi delaletil hades. Hadese delalet etmekte. Tamam mı? Fi delaletil hades. Hades bakın şu yan tarafta da o şeyden alıyor, İsmet'ten alıyor. Bak o orada da diyor. Yani bunun diyor bu müşabehetin fel evla en yufessira bil müşabeti fi delalete alel hades. Tamam mı? Hadese delalet etmekte fiile benzeyen denmesi daha güzeldir yani. Değil mi? Çünkü ismi faal, ismi mef'ulün amel etmesinin sebebi nedir? Bunlar fiile benzedikleri için amel ediyorlar. E fiile benzediği için amel ediyorsa, fiile benzediğinden amel ediyorsa, fiile benzemek, amelde benziyor diyorsun. Bunlar fiile benzedikleri için amel ediyorlar. E amelde benziyorlar. E bu ne oldu? Devir oldu yani. Değil mi? Devir oldu. Hoş olmuyor yani. Tamam. Evet. Ve innemâ kâle. Evet. Ve innemâ kâle. Musannif Hazretleri muhakkak dedi ki zâlike bunu. Şimdi bunu niye getirdi? Ev şibhuhu dedi. Fiil dese fiilin zımrında da bunu murad edebilirdi yani ama netice itibariyle onlar da fiile müşabihetten ki amildirler. E fiil hükmündedirler yani değil mi? Ama ne yaptı? Genişletiyor yani. Zihinlere ne yapmasın? Şüphe gelmesin. Ve yine makale zâlik. Bunu da dedi. Niçin dedi? Liyetenâvele. Ta'riful fa'il, yani fa'ilin tarifi ne yapsın? Tenavül etsin, içine alsın, kapsasın. Tamam mı? Ve yine makale zalike ev şibhuhu ifadesini de söyledi musannif. Liyetenavele ta'riful fa'ili, neyi tenavül etsin, neyi içine alsın? Fa'il esmil fa'ili, ismi fa'ilin fa'ilini. Zeydun kaimun ebuhu. Değil mi? Zeydun kaimun ebuhu. Ebu neyin fa'ilidir? Kaimun ismi fa'ilin. Ve sıfeti, sıfatı müşebbehenin, ve sıfetil müşebbeheti, he? Sıfatı müşebbehenin de fa'ilini ne yapsın? İçine alsın. Zeydun zeyd, hasenun vechuhu. Evet. Vel masdari, masdarın fa'ilini içine alsın. Vel masdari. E'cebeni darbu, darbu zey, evet, darbu zeydin. Zeyd nedir? Mastar. Mastar faildir. Zeyd'in neyin faildir? Darp mastarının faildir. Darp-ı Zeyd'in Amran mesela. Maallem merfudur orada. E'cebeni faildir hocam. E'cebeni yok. Mastarın faili. Mastarın faili Darp-ı Zeyd. Mesela Darp-ı Zeyd. Velevla def'ullahin nase. Velevla def'ullahin nase. Allah'ın def'i. Allah'ın def'etmesi değil mi? Nase. Vesmil fi'li, fiil isminin failini içine alsın. Bak, heyhâtel müznibu, heyhâte zeydun, değil mi? Ve ef'ali tafdili, ismi tafdilin, ma min racülün ahsine fi'il hilmu, minhu fil alimi. Onun gibi. Başka? Ve zarfi, zarf-ı müstakkarın, zeydun, zeyd fi kümmihi kitabun. Fi kümmihi, elbisenin yeni içerisinde, elbisesinin yeni içerisinde de ne var? Kitabun. Fi kümmihi zarf-ı müstakkar, mübtedaya itimat etti, kitabını ref etti, fail. Anlaşıldı. Demek ki ev şibhu demekle bu şibi fiiller, yani ismi fail, sıfatı müşebbe, mastar, isim fiil, efali tafdil, zarf-ı müstakkar, bunların failini de ne yapmış oluyor? Böylece içine almış oluyor. Musannif bunun için ev şibhu dedi. Ve kuddime. Evet. Ve kuddime. Şimdi bu vav atıf olabilir. Vav atıfı kabul edebiliriz değil mi? Vav atıfı kabul ederiz. Nereye ma'atuf olur? Üsnide. Ma üsnide ileyhil fi'lu ev şibhuhu ve kuddime. Tamam. Ve kuddime hâzel fi'lu ev şibhul fi'li. Tamam. Ala hâzel ismi. Veyahut da vav-ı haliye kabul ederiz. Vav-ı haliye olur. O zaman mazi müsbette ne lazım gelirdi? Kat. Zahireten ama mukadder. O zaman mukadder bir takdir edeceğiz. Vakat kuddime. Vel halu enne hâzel fi'l ellezî ve müsne mukaddemun. Değil mi? Halbuki o fiil mukaddemdir ala zâlikel isim. O isim üzerine mukaddemdir. Ve kuddime ve takdim olunca ey el fi'lu fiil ev şibhuhu veya şibhi fiil ne üzerine aleyhi ala zâlikel ismi alel fa'il yani. Değil mi? Evet. Evet. Ve ihtiraze. İhtiraz etti. Musannif Hazretleri sakınmış oldu. Neyle sakınmış oldu? Bihi, bi kavlihi ve kuddime aleyhi. Ve kuddime aleyhi kavliyle beraber Musannif Hazretleri ne yapmış oldu? Sakınmış oldu. Neyden sakınmış oldu? An-nahvi zeyd. Zeyd lafzından sakınmış oldu. Nerede vakı olan zeyd? Fi kavlike. Fi kavlike zeydun darabe. Fi kavlike senin sözünde vakı olan zeyd. Ne hangi sözün? Zeydun darabe. Zeydun darabe sözünde vakı olmuş olan Zeyd'den ihtiraz etti. Şimdi Zeyd aslında burada fail midir? Faildir. Darbe yapan kimdir? Zeyd'dir. Zeyd'in tahtındaki huva zamiri nereye gidiyor? Zeyd'e racidir. Değil mi? Mana itibariyle Zeyd, lafz itibariyle Zeyd burada fail değil, mübtedadır. Darbenin tahtındaki huva faildir. Ama o huva kimden ibarettir? Zeyd'den ibarettir yani. Değil mi? Mana itibariyle o zaman fail denir. Darbedenkim Zeyd'dir. Bu o. O kim? Zeyd. Zeyd'dir fail. Ama biz ona fail diye tesmiye etmiyoruz. Çünkü fail olabilmesi için fiilin onun üzerine ne yapması lazım? Takdim edilmesi, mukaddem olması gerekiyor. Öyle değil mi? Bu ne oldu o zaman? Mübteda olmuş oldu yani. Böylece efendim Musannif Hazretleri ve kuddime aleh demekle anil mübtedeyi ellezi üstide ileyil fiil, fiil kendine isnat edilen mübtedadan ihtiraz etmiş oldu. Yani haberi cümleyi fiiliye olan mübtedadan kaçırmış, sakınmış oldu. Liyennehu çünkü bu Zeyd mimma üstide ileyil fiilu. Evet, fiilin kendisine isnat edildiğidir. Değil mi? Ma üstide ileyil fiil değil midir? Evet. Ma üstide ileyil fiildir. Liyennel isnade ila zamiri şeyin. Çünkü bir şeyin zamirine isnat, isnadun ileyhi fil hakika. Hakikatte o şeye nedir? Yani orada Zeyd nedir? Orada Zeyd müsnedi ileyhtir yani. Dar fiilinin müsnedi ileyhidir. Döven o. Döven odur. Ama ma üstüne ileyhi fiildir. Ama ve kuddime hâzel fi'lu ala zâlikel ismi değildir. Dolayısıyla fa'il olamadı. Anlaşıldı. Lakinnehu ta'rif yani ma üstüne ileyhi fi'l ev şibhuhu dese Zeyd de ne olacaktı? Zeydun darabedeki Zeyd fa'il olacaktı. Ama ne zaman ki Musannif Hazretleri bu işkalatı ne yaptı? Yani ve kudime aleyhi kaydıyla bundan ihtiraz etti. Sakınmış oldu. Lakinnehu hadel isim muahharun anhu. Muahharun tehir edilmiştir. Anhu an hadel. Evet, an hadel fi'l. Dolayısıyla bu ne yapılmış? Tehir edilmiştir. Evet. Lakinnehu fiil değil mi hocam? He, lakin o fiil muahharun. Lakinnehu, lakin hadel fi'l. Fakat bu fiil ne yapmış? Muahharun, teahhir edilmiş. Yani mukaddem olmamış, muahhar olmuştur. Anhu. O isimden nedir? Muahhar. Yani Zeydun darabedir. Darabe Zeydun olsa Zeyd'e fail tesmih edecektik. Ama Zeydun darabe olunca haberi cümle-i fiiliye olan mübteda olmuş oldu. Anlaşıldı. Peki vel muradu kast edilen vellezi yuradu yani. فأما اللام الداخلة على الصفات فقال أكثرهم إنه اسم موصول والمراد والذي يراد مراد دلان شيء يعني بقوله وقدم عليه الفعل وقدم عليه على هذا الاسم الفعل أو شبهه الذي مزده بسوز إلى مراد قاصدا تقديم هذا الفعل أو شبهه أو فعل أو شبهه عليه على ذلك الاسم الذي هو فاعل فاعل olan o isme takdim edilmesidir ne olarak vücuben takdim edilmesidir değil mi şimdi bu tabi bir mukadder sorunun cevabıdır şimdi deniyor ki bazen haber de mübteda üzerine takdim ediliyor değil mi bazen bakıyoruz haber de mübteda üzerine takdim ediliyor ama o mübteda yine mübtedadır yani fail değildir değil mi? Ha burada kastedilen nedir o zaman? O fiil veya şibi fiilin isim üzerine vücuben ne yapması takdim edilmesidir. Niçin? Liyahruce çıksın için. Kastedilen bu nedir? Evet. Niçin takdim ediliyor? Liyahruce anhu el mübtedeu el mukaddemu aleyhi haberu. Haber kendisi üzerine takdim edilen mübteda ondan ne yapsın çıksın için. Bunun örneği nedir? Nahu. Kerimun. Kerim. Kerim burada nedir? Haberun mukaddemun. Haber mukaddemdir. Kerimun kerim. Kerimdir. Kerimun kerimdir. Bu mübteda olabilir mi? Olamaz. Niye olamaz mübteda? Nekredir. Dolayısıyla mübteda olabilmesi için ne yapması lazım? Hususileşmiş olması lazım. Peki. Men yukrimuke. Men yukrimuke. Men o kişi ki yukrimuke sana ikram ediyor. Sana ikram eden kişi kerimdir. Şimdi burada men meni mevsule. Yukrimuka onun silesi. Evet, ism mevsul silesi. Bu ne hükmündedir burada? Men fi yukrimuka tabi sile olduğu için irab-ı mahalli yoktur. Men ism mevsuldür. Fi mahalli ref'i, ref mahallindedir. Mübtedaül muahhar değil mi? Mübtedaül muahhardır. Kerimun haberun mukaddemun. Evet. Şimdi kerimun nekire değil mi? Kerimun nekiredir. Men ise mübteda ve marife. Haber burada ne yapılmış? Tekadüm etmiş. Halbuki haberde asıl olan nedir? Tehirdir. Peki burada haber tekadüm etmiş, mübteda da teahhur etmiş. Niye? Dinleyicileri mübtedaya ne yapmak? Şevklendirmek için. Kerimun deyince kerim. Kerimdir. Kerim olan kimdi? Men yukrim. Sana ikram. Peki orada kerimun meni ref edip fail almış olabilir mi? Olabilir mi? Olmaz değil mi? Niye olmaz? Çünkü sıfat-ı müşebbe. Sıfat-ı müşebbe olması nekre olduğu için ne yapması lazım? İtimat etmesi lazım yani. Amel. Değil mi? Meni ne yapamaz? Kerimun amel eder ama meni fail alamaz. Eğer mene itimat ederse başka bir şeyde amel edebilir. Değil mi? Men müftedasına itimat ettiğinde ama kerimun başka bir şeyi ref edebilir ama meni ref edip fail alabilir mi? Meni ref edip fail aldığında kerimun neye itimat etti de meni ref etti? Fail aldı. Değil mi? Ya, o mübteda. Peki. Şimdi burada peki şöyle de denemez mi? Men yukrimuke kerimun. Bu da caizdir. Men yukrimuke, değil mi? Men yukrimuke kerimun. Men o adam ki yukrimuke sana ikram ediyor. Sana ikram eden kişi nedir? Kerimun kerimdir. Yani takdimi burada ne değil? Vacip değil. Değil. Yani. Anlaşıldı. Ama amilin yani failin amilinin fail üzerine takdimi nedir? Vaciptir. Takdim etmezse o zaman onun faili değil. O zaman mübteda olur. Yani. Değil mi? O fiil faildir ne olur? Cümle-i fi'li olup onun haberi olur. Peki. Peki yok mu hocam? He? Tahsisli de yok, müpteda olamaz mı hocam? Kerimun mu? Evet hocam. Yok, tahsis becerilerinden biri olması lazım ki müpteda olabilsin. Yani herkes cömert değil de sana ikram eden cömerttir. Evet. Değerli kerimun. Kerimun burada şimdi şeydir yani, la tekünü müpteda. İlla bir vecih tahsis, tahsis vecihiyle ancak müpteda olabilir. Burada tahsis vecihi yok. Ancak o tenvirini falan, büyük bir kerimdir, çok değerlidir gibi şeyler murad edilse, değil mi? O zaman olabilir. O zaman olur yani. Tekasüs etmiş olur yani. Peki. Şimdi burada bir soru ve cevap geliyor şimdi. Tabi bu sorunun da menşei, bu Sannif Hazretleri'nin vel muradu takdimu aleyhi vücuben dedi. Vel muradu yani ve kuddime aleyhi deyince burada takdim edilmekle kastedilen takdimuhu aleyhi vücuben. Vücuben ne yapmasıdır? Takdim edilmesidir. Yani o fiilin veya şibi fiilin o fail üzerine vücuben takdim edilmesidir. O zaman sana bir soru hakkı gelir. Değil mi? İzâ kânel emru kezâlik, İzâ kânel murâdu hâkezâ feyn kulte. Tamam. اِذَا كَانَ الْمُرَادُ هَكَذَا. Madem ki murat budur, اِذَا كَانَ الْمُرَادُ تَقْدِيمُهُ عَلَيْهِ وُجُبًا فَيِنْ قُلْتَ. Şayet sen dersen, şöyle bir soru sorarsan, ki sorabilirsin, bana böyle bir soru sorma hakkı ortaya çıktı. Dersen ki, قَدْ يَجِبُ تَقْدِيمُهُ قَدْ يَجِبُ bazen vacip oluyor, değil mi? Kadiyeci bu bazen vacip oluyor. Takdimul haberi He? Haberin takdim edin. Aleyhi. Aleyhi sah. Alacaksınız metne. Takdimuhu. Aleyhi. Alel mübtedeyi. He? Mübteda üzerine bazen haberin de takdimi vacip oluyor. Sen dedin ki şimdi fiilin fail üzerine takdim edilmesinden murat fiilin failine vacip olarak takdim edilmesiydi. Bu da haberin mukaddem olduğundan ihtiraz. Ama bazen haber vacip olarak takdim ediliyor. Buna ne diyeceksin şimdi? Bu bir işgal. Buna ne diyeceksin? Bu böyle oluyor mu? Oluyor tabi. İzâ kânel mübtede'u nekiraten. Mübteda nekire. Vel haberu zarfen. Haberde zarf olduğunda. Değil mi? Fiddari racülün. Fiddari racülün dediğin zaman. Haber zarftır, mukaddemdir. Racül de mübtedadır, muahhardır. Ve burada racülün fiddari denemez. Racülün tahassusu için racül tahassus edip hususileşip de mübteda olması sahih olabilmesi için haberin takdim etmesi nedir? Vaciptir. Vacip oluyor. Öyle değil mi? Nahu fiddari racül. Bunu soru olarak sorabilirsin. Bazen haberin de takdimi vacip oluyor. İyi ama onu da şöyle cevaplayalım sana. Hocam usulde ileyhi fiyonle bir şey bir hukuku orada nasıl oluyor? He? Fiddari hasılın mı o şey yapıyor? Fiddari kainin. Nasıl? Fiddari Zeydün dedi ki. He. Orada tanımda şeyde dedi ya. Usulde ileyhi fiyonle. He. Onu o nasıl giriyor onun içerisine? Hangisi? Fiddari Zeydün'de. Usulde ileyhi fiyon var mı orada? Fiilana isnat ediliyor mu? Yok. O müptedadır, fiddari. Zeydün'e fiil isnat ediliyor mu? Yok. Hanımda zaten onu dediğim yani otomatikman... Zeydün caiz değildir ki. Fiddari... Şey... Şey... Fiddari racülün. Fiddari racülün, fiddari mukaddem haberdir. Zarf-ı müptedadır. Demek istiyor hocam, tarihi işaretle çıktı diyor zaten. Dışına niye bir daha çıkartmaya çalışıyor yani? Şimdiye de zaten çıktı diyor değil mi? Usnide... Failin tanımında demedin mi? Usnide ile ilfiyolü. Tamam. Ma usnide ile ilfiyolü. O tanımda dışarıya çıkmadı mı fiddari racülü? Ev şibuhu. Şimdi burada tekrar içe giriyor. Şibuhu da giriyor değil mi? Onu soruyorum ben işte. Ev kainunla mı şey yapıyor oraya? Ev şibuhu. Kainun mu isnat ediliyor şeye? Fiddari kain zarf-ı Mustafa. Hasale. Hasale. Hasale fiddari zeyd. Tamam. Onu soruyordum o zaman. Nahu fiddari racülün. Peki fiddari racülün gibi haber de mukaddem oluyor. O zaman bu racül fail midir? Hayır, gene müpteda. Sen dedin ki takdimi vacip olmasıdır. Vacip ol. Tamam, sana vacip olandır takdimi. Kultu. Şimdi ben buna cevap veriyorum diyor. Kultu derim ki el muradu bit takdim. El muradu murad edilen, kastedilmiş olan neyle bit takdim? Takdim ile kastedilen nedir biliyor musun? Vücubu takdimi nev'ihi. Yani vücubu takdimi nev'i ma üsnide ileyhi el fi'lu ev şibhuhu. Fiil veya şibhü fiilin kendisine isnat edilenin nev'inin ne yapması? Nev'inin takdiminin vacip olması. Türünün yani. Peki şimdi bir fail var. Değil mi? Bir fail var. Bir de müpteda var. Peki failde fiilin takdim etmesi nedir? Vaciptir. Peki müpteda nev'inde haberin takdimi vacip midir? Anlaşıldı? Şey vücubu takdimi nev'ihi orası. Nev'inin yani orada. Yok bizde vücubu takdimihi de metinde. Vücubu takdimi nev'ihi. Tamam. Vücubu takdimi nev'ihi. Şimdi dikkat et. Fiil veya şibi fiilin fail üzerine takdimi nedir? Vaciptir. Ve faili ref eden, faili ref eden hangi fiil, hangi şibi fiil olursa olsun failin üzerine de takdim etmesi nedir? Vaciptir. Ama müptedada haber nev'inin müpteda üzerine takdimi vacip midir? Hayır. Haber mukaddem de olabilir, muahhar da olabilir. Haberde asıl olan da nedir? Muahhar olmasıdır. Bazen ne yapar? Şartlar gereği haber tekadüm eder, öne geçer. Diyor ki dikkat et. Yani biz burada fiil veya şibi fiilin fail üzerine takdiminin vacip olması derken ne demek istiyorum? Hangi fiil ki faili ref etti, hangi şibi fiil ki faili ref etti, onun fail üzerine takdimi vaciptir. Yani nev'inin takdimi vaciptir. Halbuki haber nev'inin müpteda üzerine takdimi vacip değildir. Mukaddem olanı olabilir, asıl olan da muahhar olmasıdır. Anlaşıldı? Vücubu takdimi nev'ihi. Vücubu takdimi nev'ihi. Tamam mı? Veleyse değildir nev'ul haberi, haber ise değildir mimma yecibu takdimuhu. Yani takdimu nev'ihi. Nev'i takdim etmesi vacip olandan değildir. Mimma minen nev'illeri yecibu takdimuhu. Yani onun takdiminin vacip olduğu haber, takdimi vacip olan bir şey değil ki. Bilakis efradından bazı işte fiddari gibi, fiddari racülünde olduğu gibi, fiddari racülündeki fiddari gibi haber nev'inden bazısının takdimi vaciptir. Ama bazısının takdimi vacip değil de mesela fiddari Zeydun olsa Zeydun fiddari de dersin, fiddari Zeydun de dersin. Anlaşıldı? Yani dolayısıyla haber nev'i müpteda üzerine mukaddem olması vacip olan bir şey değil. Evet. Veleyse değildir nev'ul haber. Haber nev'i ise değildir. Mimma minen nev'illezi yecibu takdimuhu. Yecibu takdimuhu. Takdimi vacip olan değildir. Değil mi? Bel yecibu takdimu ba'dı efradihi. O da neden dolayı? Li emrin arıdı. Arizi bir şey çıkar ortaya. Değil mi? Mesela müptedanın nekire olması gibi. Müpteda nekire olduğu zaman da haber ona ne yapar? Mukaddem olur, takdim edilmiş olur. Anlaşıldı? Bi hilafi ma üsnide ilel fa'ili. Bi hilafi ma. Bi hilafi nev'i ma. Tamam. Bi hilafi nev'i ma. O nev'i ise bunun aksi nedir? Hangi nev'i? Üsnide ilel fa'il. Fa'ile isnat edilen nev'i var ya. Fa'ile isnat edilen nev'i nedir? Fiil veya şibi fiil. Bunların ise fa'il üzerine takdimi her zaman nedir? Vaciptir. Öyleyse ne olmaz? Failin tarifine ve kuddime aleyhi de takdiminin vacip olmasını murad ettiğimizde o vacip olarak mukaddem olan haber ne yapmaz? Bize bu tarifimize bir işkel, bir problem olarak gelemez. Peki. Yani feinnehu yecibu takdimu nev'i. Nev'inin takdimi vaciptir. Kema yecibu takdimu efradi. Efradının takdimi vacip olduğu gibi o tür zaten. Yani faili ref eden hangi nevi ise onun efendim faili üzerine takdimi var. Ama haber nevi böyledir. Haberden mukaddem olan vardır, muahhar olan vardır ki asıl olan da haberden nedir? Muahhar olmaktır. Evet. Alâ ciheti kıyâmihi bihi. Evet. Alâ ciheti kıyâmihi bihi. O fiil veya şibi fiilin o isimle kaim olması ciheti üzerine. Yani ne demek? O fiil veya şibi fiil o isim tarafından yapılıyor. Meydana getiriliyor yani. O isim o hadesi ortaya çıkartıyor. O hades o isimden sadır oluyor. Bu şekilde fiil veya şibi fiil kendisine isnat edilen hakiki veya hükmü merfu isme ne deniyor? Fa'il deniliyor. Şimdi buradaki ala tabi nereye müteallıktır? Onu gösterecek Şari Hazretleri. Ey yani ne demek? İsnaden vakıan İsnaden bir isnad ile isnat ediliyor ki vakıan olacak ala tarikati. Ala tarikati demek burada cihet neymiş? Tarika. Tamam, ala tarikati kıyamil fi'li ev şibhihi bihi bihadel ismi yani. Tamam? O isimle o fiil veya şibhi fiilin kaim olması, var olmasıyla. Fiil veya şibhi fiil neyle vardır? O isimle. Darabe zeydun. Yani dar o zeytle kaimdir. Zeyt o darbı meydana getirendir. Tamam? Evet. Bu şekilde isnat ediliyor yani. Peki fiil veya şibhi fiilin kendisiyle var olması yolu üzere vakı olan bir isnat ile fiil veya şibhi fiil kendisine isnat edilip de ismin üzerine takdim edilmesi sonucu merfu olan hakiki hükmü isme fail denir dedik. Değil mi? Tamam. Şimdi peki bu fiil veya şibhi fiilin o isimle kaim olması ne demektir? Yani bunun tarikatı, bunun yolu ne şekildedir? Ve tarikatu kıyamihi, kıyamil fi'l ev şibhihi, fiil veya şibhi fiilin kaim olmasının yolu bihi, bihadel ismi yani. O isimle kaim olması, kaim olması nedir? En yekûne hâzel fi'lu, tamam mı? En yekûne hâzel fi'lu, o fiilin olmasıdır, tamam mı? Alâ sîgatil ma'lûmî. Ala sigatil ma'lum, ma'lum siga üzerine olmasıdır. Tamam, bu fiillerde böyle varab olması, kam olması, ketab olması. Ev alama fi hukmiha. Yani fi hukmi sigatil ma'lum. Ma'lum siga hükmünde olmasıdır. İsmi fa'il gibi, sıfatı müşebbehe gibi, ef'ali tafdil gibi, değil mi? İsmi maful olursa meçhul. Meçhul siga manasını ifade ediyor. Çünkü ismi meful ne yapar? Ref eder. Naib-i fail alır. İsmi mensup ne yapar? Ref eder, naib-i fail alır. Tamam mı? Mensubu. Evet. Ne gibi alama fi hukmiha ne demek? Kesmil faili ve sıfatil müşebbeheti. Değil mi? İsmi fail olsun, sıfatil müşebbeheti. Bunlar nedir? Ma üsne ilel faildir yani. Ma üsne ilel fail oluyor. Faile isnat ediliyor ama ismi meful mef'ule isnat ediliyor. İsmi mef'ul, ismi mensup yine ne yapılıyor? Mef'ule. Neydi o? يَنْبَغِ لِلْعَالِمِ اَنْ يَكُنَ مُحَمَّدِيَنْ خُلُقُ خُلُقُ orada naib-i faildir. Muhammediyen. Mensup ila Muhammed. Tamam. Anlaşıldı. Tamam. وَاَحْتَلَزَ بِهَذَا الْقَيْدِ yani bir قَوْلِهِ عَلَى جَيْتِ قِيَامِهِ بِهِ عَنْ مَفْعُولِ مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ değil mi? عَنْ مَفْعُولِ مَا yani عَنْ مَفْعُولِ فِعْلٍ اَوْ شِبْهِ فِعْلٍ لَمْ يُسْنَتْ اِلَى فَاعِلِهِ faile isnat edilmemiş bel ila naibihi değil mi? Naib faile isnat edilmemiş. Ne gibi mesela? كَالْفِعْلِ الْمَجْهُولِ وَاسْمِ الْمَفْعُولِ kel fi'lil meçhul, meçhul fiil gibi değil mi? O mef'ule isnat ediliyor. Vesmil mef'uli ismi. Evet. Böylece naib failden bu kayıtla ne yaptı? İhtiraz etti. Alâ cihet-i kıyâmihi bihi naibul fa'ili ihtiraz etmek, ondan kaçınmak için getiriliyor. Tabi bu kimin indindedir? Fa'il ile naib-ül fa'ili tefrik edenin indindedir. Fa'il ile naib-ül fa'ili tefrik etmeyenin indinde böyle bir kayda ihtiyaç yok. Naib-ül fa'ili de fa'il olarak mülahaza edene göre, böyle mülahaza edene göre alaciyet-i kıyam-ı bihi söylememek lazım zaten o zaman. Ama fa'il ayrıdır. Mef'ul ma'lem müsemme fa'ilu dediğimiz yani naib-ül fa'il ayrıdır diyene göre bu kaydın ne yapılması lazım? Getirilmesi gerekiyor. İşte onun için vahteraze kaçınmış olduğu bihâzel gaydi an mef'ûli mâlem yüsemme fa'iluhu mâlem yüsemme yani mâlem yüzker fa'ilu. Fa'ili zikredilmemiş olan fiil. Yani meçhul fiil, ismi meful, ismi mensupların naib failde ne yapmış oldu? Kaçınmış oldu musannib. Ne gibi? Evet. Evet. Ke lafzı zeyt. Zeyt lafzı gibi. Nerede vakı olan? Fi kavlike. Duribe zeydun. Duribe zeydundaki zeyt. Şimdi bak. Duribe zeyduna bak. Zeyt. Ma. İsim. Üstü de isnat edildi. İleyhine el fi'lü fi. Tamam. Ve kuddim aleyhi. Ona da takdim edildi. Tamam. Zeyt fail. Alâ ciyete kıyâmihi bihi değil. Değil mi? Alâ vuku'ihidir o. Değil mi? Alâ vuku'ihi. ona vaku olması. Ala vuku'il fi'li aleyh. Ona fiil vaku olmuştu. Darp ona vaku olmuştur. Darp onunla kaim değildir. Anlaşıldı? Ala sigatil meçhul. La ala sigatil ma'lum. Öyleyse fel ihtiyacu ila hadil kaydi. Bu zikreden kayda ihtiyaç innema huve ala mezhebi men lem yec'al hu. O naib faili kılmayan, kabul etmeyenin indindedir. Yani kabul etmeyenin görüşü üzerine. Tamam mı? Yani kılmıyor dahilen fil faili. Failin içine dahil. Failde kabul etmiyor. Yani. Fail faildir. Meful malem yüsemme faili o ayrıdır diyor. Fail. Fail bazen işte malum fiilin faili olur. Bazen meşhur. Hayır. Fail böyle tahmin etmiyor. Fail var. Bir tane var. Ne bir fail var? Diyenin mezhebine göredir. İnnemâ huve. İnnemâ huve. İnnemâ mâ huve illâ hâdel kayd alâ mezhebi men lem yec'alhu. Naib-i faili kabul etmeyenin mezhebine göre. Ne kabul etmiyor? Dâhilen fil faili. Faili dâhil kabul etmeyene göredir. Kel musannifi mesela. Mesela musannif hazretleri gibi. Ve emma hâdel kaydu ve emma hâdel kaydu alâ mezhebi men ce'alehu. وأما على مذهب من جعله من جعل مفعول ما لم يسمى فاعل فاعل ذكر دل ما في المفعول يعني نائب فاعل قبول ادن داخلا فيه في الفاعل هيك صاحب المفصل مفصل صاحب امام زمخشري gibi o diyor ki fail nedir huwa ma kana al musnad ila min fi'l aw shibhi muqaddaman alayhi abada. Her zaman fiil veya şibi fiil takdim edilmiş olarak fiil veya şibi fiil kendisine isnat edilmiş olandır. O zaman fail de girdi, naib fail de girdi. Hepsini ne yapmış? Bir mülahaza etmiş. Abdülkahir Hazretleri de böyle diyor. Tamam mı? Efendim. O zaman sahibi mufassal gibi naib faili failin içinde kabul edenlere göre bu kayıt felâ hacet. İhtiyaç çoktur ila hadir kaydi. Bu kayda ihtiyaç çoktur. Bırak bu kayda ihtiyacı. Bel yecibu en la yukayyide bihi. Madem ki naibu faili fail mülahaza etmiştir. Fail kabul ediyor. O zaman ala ciheti kıyamihi bihi tarifine ne yapmaması lazım? Getirmemesi. Getirdi mi bu sefer? Ayrı naib faili ayrı kabul etmiş olur o zaman. Failden ayrı kılmış olur. En la yukayyide. Enla yukayyide kayıtlamaması gerekir. Bu mezhep sahibinin neyle? Bihi, bihader kaydi. Bu kayıtla kayıtlamaması gerekir. Bu kayıtla kayıtlamayacak onu. Anlaşıldı? Peki. Örnek veriyor şimdi. Mislu. Bu mislu'yu merfu okursun. Mahzuf müptedaya habere. Huve mislu. Huve hader failu. Bu fail ne gibidir? Mislu. Tamam. Veyahut da mensup yaparsın. Ümessülleke misle. Sana bir misal vereyim. Şu misal gibi. Yani fail için sana şöyle bir misal vereyim. Şunun gibi bir misal. Evet. Mislu zeyt. Zeyt lafzı gibi. Nerede vakı olan zeyt? Fi kavlike. Senin sözün. Kame zeydun. Kame zeydun terkibinde vakı olan zeyt lafzı gibi. Kame zeydun terkibinde vakı olan zeyt lafzı faildir. Niye? Hemen uygula. Ma üstide ileyil fi'lu. Tamam. Ve kuddime aleyhi. Tamam. Alâ ciheti kıyamihi bihi. Fehâden misalun. Bu misaldir. Lima üstide ileyil fi'lu. Fiil kendisine isnat edilen. Gerisini söylememiş. Sen anlıyorsun. Ve kuddime aleyhi. Alâ ciheti kıyamihi bihi. Ve mislu ebuhu. Ebuhu lafzı gibi. Bu irab mahkidir yani. Ve mislu ebihi. Mesela ebuhu yani ebuhu ellezî vaka'a fî kavlike zeydun kâimun ebuhu. Yani orada hikaye ediyor irabı. Zeydun kâimun o kâme değil. Tasih ediyorsun. Tasih edeceksin onu. Değil mi? Tasih edeceksin onu. Zeydun zeyd efendim kâimun ebuhu. Kâimun kâim olucudur. Kim ebuhu? Onun babası ayakta olucudur. Evet. Burada da nedir? Bu neyin misalidir? Fehâdâ bu misal. Fehâdâl kavlu misâlun limâ üsnide ileyhi şibhulu. Bu ne eksik yazmış onu ya? Allah Allah. El fi'li olur mu? Şibhul fi'li. Burada doğru. Tamam. Bu şartta düşürmüş onu. Tamam aşağıdaymış. Limavcı ile şibhul fi'li, şibhu fi'l kendisine isnat edilmiş. Gerisini söylemiyor, sen anlıyorsun. Ve kuddime aleyhi ala ciheti kıyamihi bihi. Evet.